to za jednym razem. ING Bank Śląski. Liczą się ludzie. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dobry wieczór Państwu. Środa, 15 stycznia, minęła 19. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. W serwisie Strasburg i debata w Europarlamencie dotycząca praworządności w Polsce. O potrzebie reformy wymiaru sprawiedliwości rozmawiali podczas spotkania w cztery oczy prezydent i marszałek Senatu. Po raz pierwszy wiceszefem watykańskiej dyplomacji została kobieta. W Strasburgu trwa debata na temat praworządności w Polsce. Wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova oceniła, że sytuacja dotycząca sędziów w naszym kraju jest poważna. Przypomniała, że na początku grudnia Sąd Najwyższy na podstawie kryteriów określonych przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że Izba Dyscyplinarna nie spełnia wymogów prawa Unii w sprawie niezawisłości, a zatem nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej. Głos w debacie zabrała m.in. była premier Beata Szydło. Eurodeputowana Prawa i Sprawiedliwości powiedziała, że sądy w Polsce są niezawisłe i wolne. Podkreśliła, że Polska jest krajem praworządnym, a wymiar sprawiedliwości nie został zreformowany. Dlatego jest reliktem komunizmu. Nad zmianami w ustawach sądowych pracuje Senat. Po pytaniach do senatorów, sprawozdawców wystąpił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który tłumaczył konieczność nowelizacji. Później na pytania z sali odpowiadali minister oraz jego zastępca Sebastian Kaleta. W Senacie jest Dawid Grygorcewicz. Powiedz, o co senatorowie pytali przedstawicieli resortu sprawiedliwości. Niespełna godzinę wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta odpowiadał na pytania senatorów, m.in. Jacka Burego, który w skrócie zapytał, jak wprowadzone reformy wpłyną na szybkość rozstrzygania spraw przez sądy, bo w jego ocenie obecne działania wydłużają tylko ich pracę. Najpierw potrzebna jest ogólna, kompleksowa reforma sądów, odpowiedział mu Sebastian Kaleta. Jak mówi mądre przysłowie, ryba psuje się od głowy. Pierwszym elementem, bez którego żaden inny element nie ma szans być zrealizowany w sposób pozytywny, jest element ustrojowy. Elementem ustrojowym jest doprowadzenie do większej kontroli demokratycznej nad procesem powoływania sędziów, nad wprowadzeniem standardów Europy Zachodniej. Do tego punktu senatorowie powrócą dopiero jutro. Teraz na wniosek rządu zasiadają do prac nad ustawą o zachowaniu czystości w gminach. Dawid Grygorcewicz, dziękuję za relację. O potrzebie reformy wymiaru sprawiedliwości rozmawiali podczas spotkania w cztery oczy prezydent Andrzej Duda i marszałek Senatu. Tomasz Grodzki mówił po spotkaniu, że rozmowa odbyła się w dobrej atmosferze. Była to poważna, rzeczowa rozmowa w dobrej atmosferze, a jej szczegóły, jeśli Państwo pozwolą, zostaną między nami. Pan prezydent monitoruje proces legislacyjny tej ustawy, jego służby i zapewne bardzo roztropnie podejdzie do kształtu tej ustawy, w jakimkolwiek ona przyjdzie do pana prezydenta, jak przyjdzie jego kolej. Myśmy rozmawiali dość szeroko, bardzo rzeczowo. Prezydencki minister Paweł Mucha podkreślał w programie trzecim Polskiego Radia, że tematem nie były szczegóły ustawy o sądach powszechnych, nad którą pracuje Senat. Minister Mucha był pytany również o komentarz do niespodziewanej dymisji premiera Rosji Dmitrija Miedwiediewa. Część rosyjskich komentatorów wiąże tę rezygnację z zachowaniem w przyszłości władzy przez Władimira Putina. Reakcja pana premiera Miedwiediewa jest związana bezpośrednio z propozycją prezydenta Rosji. No i to są sprawy polityki wewnątrzrosyjskiej, natomiast na pewno ster władzy dzierży tutaj pan prezydent Putin, który tą swoją inicjatywą spowodował też tą dymisję rządu. Premier Rosji podał się do dymisji krótko po orędziu wygłoszonym przez Władimira Putina, w którym prezydent mówił o zmianie konstytucji. Ma być zastępcą Putina w Radzie Bezpieczeństwa Rosji, a nowym szefem rządu będzie Michał Miszustin, który stoi teraz na czele Federalnej Służby Podatkowej. Kobieta została po raz pierwszy wiceszefem watykańskiej dyplomacji. To pracująca od 27 lat w watykańskim sekretariacie stanu 67-letnia Włoszka Francesca Di Giovanni. Nigdy przedtem kobieta nie sprawowała tak ważnych funkcji w Watykanie. Nowa podsekretarz sekcji Sekretariatu Stanu do spraw relacji z państwami jest z wykształcenia prawnikiem, pochodzi z Palermo. Dotychczas zajmowała się sprawami uchodźców i migrantów, prawem międzynarodowym, problemami kobiet i własności intelektualnej. Teraz będzie nadzorować kwestie traktatów międzynarodowych i kontaktów z organizacjami międzyrządowymi. W ten sposób po raz pierwszy watykańska dyplomacja, którą kieruje szkocki arcybiskup Paul Gallagher, ma dwóch wiceszefów. Drugim jest mianowany w ubiegłym roku polski prałat Mirosław Wachowski. Zajmuje się stosunkami dwustronnymi. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Pięć minut po 19:00 sport w Trójce. Tomasz Gorazdowski. I na początku informacje z Dakaru, które obiecywałem dwie godziny temu. Jadący quadem Kamil Wiśniewski wygrał 10. etap rajdu, którego trasa została dziś skrócona z powodu złych warunków pogodowych. Trzecie miejsce zajął Rafał Sonik wśród kierowców samochodów. Drugi na mecie był dziś Kuba Przygoński, którego wyprzedził tylko Carlos Sainz. Bardzo słaba widoczność, bo była burza piaskowa, więc dużo gorzej było widać i trudny odcinek pod względem wydm, bo było płaska pustynia i co chwila takie urwane wydmy, takie 5-8 metrów, więc trzeba było być bardzo czujnym, a też żeby jechać szybko, no to większość była nieurwana, więc to nie było wcale łatwe do określenia, która będzie urwana, a która nie. Dzisiaj dogonił nas Carlos Sainz i tak naprawdę zanim się złapaliśmy, jechaliśmy w jego kurzu, więc mieliśmy przez to dobre tempo. Więc jesteśmy w dobrej formie, dobre tempo, więc bardzo się cieszę. W rywalizacji pojazdów UTV po wymianie silnika trzecie miejsce zajęli dziś Aron Domżała i Maciej Marton. W ogóle dziś było ciekawie. Największe gwiazdy rajdu Stefan Peteranzeli i Nasser Al-Attiyah sporo stracili, a Fernando Alonso, dwukrotny mistrz świata Formuły 1, leżał dziś na dachu. Na czele Carlos Sainz. W wielu konkursach czy plebiscytach nie może się przebić, ale czasami zdobywa uznanie nawet w oficjalnych plebiscytach. Robert Lewandowski, król strzelców Bundesligi, znalazł się w drużynie roku wybieranej przez UEFA. Trzeba przyznać, że towarzystwo ma doborowe. Obok Polaka w drużynie jest 5 piłkarzy Liverpoolu. A cały skład to Alisson, Alexander Arnold, De Ligt, Van Dijk, Robertson, De Jong, De Bruyne, Messi, Ronaldo i Mane. I jeszcze jedna informacja związana z kapitanem reprezentacji Polski, Lewandowski, który w grudniu przeszedł zabieg przepukliny. Już dziś odbył pełny trening wraz z drużyną Bayernu i wszystko wskazuje na to, że wraca na boisko. AC Milan walczy o awans do ćwierćfinału Pucharu Włoch ze Spal. Pierwsza połowa za piłkarzami. Milan prowadzi 2-0 po golu Piątka i po jego asyście. Ciekawostka, dziś mówi się, że Piątek na razie zostanie w Milanie, a nie pójdzie do Tottenhamu. Tam idą inni. Gedson Fernandes jest pierwszym transferem Tottenhamu za czasów José Mourinho. Portugalczyk został wypożyczony z Benfiki na 18 miesięcy, ale Londyńczycy mają prawo pierwokupu. Informacje z Melbourne będą towarzyszyć nam w najbliższym czasie części, ale na razie część meczów pierwszej rundy kwalifikacyjnej Australian Open została przerwana, a następnie większość zaplanowanych na dziś spotkań zostało przełożonych na jutro. Najpierw we znaki tenisistom dawało się zanieczyszczenie powietrza, a potem nastąpiła na szczęście dla wszystkich mieszkających w Melbourne i okolicach ulewa. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słyszałem, że ten pył z Australii okrążył ziemię i ponownie dotarł do tych miejsc właśnie. Nocą we wschodniej połowie kraju pogodnie, na zachodzie zacznie się chmurzyć, nad morzem popada deszcz i uważajmy też na mgły w Małopolsce i na Górnym Śląsku. Nocą od minus 4 stopni właśnie w Małopolsce i na Podhalu do plus 5 na wybrzeżu. Jutro pogodnie i wciąż ciepło, od plus 2 stopni na Podkarpaciu i Suwalszczyźnie, w centrum i nad morzem około 6, a najwyższa temperatura do plus 9 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Nie wiem, czy wam dziś też było tak wyjątkowo ciepło jak na połowę stycznia? No tak, ale to jest bardzo dziwne. Agnieszka Szydłowska dziwi się tym anomaliom pogodowym. Na Pomorzu Zachodnim było nawet 12 stopni dzisiaj. Ciepło. Plus i w cieniu. Mało tego. Taka dziwna sytuacja. Ani wiosna, ani jesień. Nie wiadomo, co to jest za pora roku. Mało tego. Wciąż napływa ciepłe i suche powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Może idzie lato. Za chwilę Agnieszka Szydłowska w programie alternatywnym. Kończymy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Magdalena Dercz, Iwanka Kunewa, Dariusz Pieruk, Michał Jakubik, Piotr Łodej. Dziękujemy i do usłyszenia. Autopromocja. Myślisz, że ciągle powinniśmy przekonywać, że warto biegać? Oczywiście, że tak. Na pewno są słuchacze, którzy wahają się, czy zacząć trening. A nie powinni mieć wątpliwości, bo my, a właściwie nasi trenerzy fachowo wprowadzą ich w tę aktywność. I do tego bezpłatnie. Zapraszamy na lekkoatletyczne stadiony w całej Polsce. I do słuchania nas co czwartek w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17.20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy

Katie, oh Katie, سكني وترحالي لاي لاي لاي لاي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا Tam gdzieś musi być niebo. Taki tytuł nosi po polsku film w reżyserii Eli Sulejmana, z którego to filmu podebrałam nagranie otwierające nasze dzisiejsze spotkanie w programie alternatywnym. No i to jest właśnie też film, z którego utwory w ogóle ostatnio pojawiają się na antenie, bo sam film palestyńskiego reżysera bardzo mi się podobał. No i sam film jest jedną z tych specyficznych konstrukcji obrazu, połączenia obrazu i muzyki, które naprawdę silnie oddziałują i zapadają w pamięć. No i tak, od czasu do czasu te utwory się pojawiają. Ostatnio w programie PS grałam tajemniczy utwór, mówiąc, że w środę w programie alternatywnym wyjaśnię, co to był za film. Więc jeżeli jest choć jedna osoba, która nie spała w nocy z poniedziałku na wtorek i zagryzała palce z ciekawości, z jakiego filmu pochodził tamten utwór, to właśnie jest cały czas ten sam tytuł, Tam gdzieś musi być niebo. Trochę metaforycznie, trochę dosłownie, trzymajmy się tego zdania, które bardzo dobrze brzmi. Będziemy dzisiaj się poruszać pomiędzy rokiem 2020 i utworami, które zapowiadają nowe płyty nadchodzące. Będziemy mieli gościa, Misia Furtak odwiedzi nas po godzinie 20. To oznacza kolejny remix, rework, nową wersję utworu z jej płyty. Dzisiaj bardzo intrygująca propozycja, ale o tym po 20 poopowiadamy i będziemy także zaglądać zgodnie z obietnicą do maili, które przychodziły na adres alternatywny @polskieradio.pl w czasie, w którym trwał nasz plebiscyt, a zajrzymy tam po to, aby kilka z nich przedstawić na antenie. No i wszystko stanie się, myślę, w ten sposób jasne i dopełnione. Don't wanna know. We Can't Be Found to tytuł tego nagrania. Algiers czy Algiers to zespół, a płyta, z której to nagranie pochodzi, ukazuje się już za kilka dni, a właściwie w piątek. W piątek, 17 stycznia, ten album będzie już dostępny w całości i w związku z tym to już jest dla fanów tego zespołu naprawdę nieodległa perspektywa. Do końca dokładnie nie wiem, w którym momencie Francis Tuan zaplanował wydanie swojego albumu w roku 2020, no, ale mam nadzieję, że to się stanie jak najszybciej. First Mover od Francisa Tuana. Teraz mi się przypomniało, ponieważ od właśnie nocy, z poniedziałku na wtorek, nadajemy z takiego studia, które od czasu do czasu wykorzystujemy, kiedy nasze regularne studio odpoczywa. I właśnie kiedy Francis Tuan był w programie alternatywnym gościem, to dokładnie tutaj też byliśmy. Tu jest taki okrągły stół i w ogóle drewniana atmosfera, tak bym to określiła. Wszystko jest w kolorze drewna dookoła. I on wtedy ze swoim takim hipisowskim, długowłosym, prawie koralikowym, chociaż akurat koralików nie nosi, stylem idealnie się wpasował w tę przestrzeń. Te nowe nagrania, które zapowiadają nadchodzącą płytę, nieco wybijają się w stronę innej stylistyki, więc bardzo chętnie Francisa bym tutaj przywitała lub w tym już regularnym studiu i zobaczyła, jak teraz wpasowuje się i do czego, do którego świata przynależy. W każdym razie płyta nadchodzi. A nadchodzi także na naszej antenie spotkanie z singlem tygodnia, bo nie mam wątpliwości, że to nagranie ma w sobie super potencjał radiowy. Połączenie dwóch, a właściwie trzech sił, jeżeli policzymy wszystkich żołnierzy. Kacperczyk z jednej strony, duet braterski i Ralf Kamiński ramię w ramię z nimi w utworze Blask. Już nie tak jak już nie jak tam już nie wstydzisz się jak już nie chowasz się tam. Takie miejsca dobrze znam jak kiedyś ty. Takie miejsca dobrze znasz jak kiedyś my. Takie miejsca dobrze znam jak kiedyś ty. Takie miejsca dobrze znasz jak kiedyś. W małych miastach kryję twarz, zmywam brokat, chowam blask. Uciekam przed tobą, uciekam przed sobą. Jak na UFO patrzą się, na rowerze szybciej mknę. Uciekam przed tobą, uciekam przed sobą. W dużych miastach zobacz mnie, szyja pręży, pręży się. Znowu jestem sobą, jestem sobą. W małych miastach patrzysz się, oczy z orbit pójdą precz. Co to za dziwoląg, a co ludzie powiedzą? Zimnie, zimnie czuję się, kiedy tak lampisz się. Może mam być tobą, blask wytrawić wodą. Bez pardonu brzydka twarz, krzyczysz, śmiesz się od tak. Pójdź, zajmij się sobą i swoją basic żoną. Już nie wstydzę siebie się, już nie boję ciebie, nie. Krzyczę, jestem sobą i będę sobą. Tatuaże pleszcie się, w kryminałach widzisz mnie. Jestem sobą i nigdy tobą. Mam was tutaj, mam was gdzieś. Mówcie sobie gówna swe. Krzyczę, jestem sobą i jestem sobą. Waszą komendę dla was żyć nie będę. Takie miejsca dobrze znam jak kiedyś ty. Takie miejsca dobrze znasz jak kiedyś my. Takie miejsca dobrze znam jak kiedyś ty. Takie miejsca dobrze znam. Takie miejsca dobrze znam jak kiedyś ty. Takie miejsca dobrze znasz jak kiedyś my. Takie miejsca dobrze znam jak kiedyś ty. Takie miejsca dobrze znasz jak kiedyś. Kacperczyk i Ralf Kamiński, nagranie Blask, ogrywane wcześniej na koncertach, teraz już w wersji zarejestrowanej. Cała płyta Kacperczyków nadchodzi, chociaż powinnam powiedzieć cała płyta Kacperczyk, bo tak duet się nazywa, nadchodzi 14 lutego. więc na cały materiał jeszcze poczekamy. Natomiast już kilka utworów z różnymi gośćmi jest w sieci, więc oczywiście można sprawdzać w dowolnym momencie. Ta piosenka powraca jutro po godzinie 19. No a teraz pierwszy i ostatni. Kto to jest? Mówiłeś, że nie da się dwa razy, że pierwszy i ostatni najbardziej boli. Coś o ranach i czasie mówiłaś. Sam śpiewałem, że powoli. Gdybym cię teraz spotkał, to pewnie bym cię zabił. Pierwszy i ostatni to Król z płyty Nieumiarkowania. Wczoraj na scenie Teatru Polskiego w Warszawie Król odbierał swój paszport polityki za ten album, ale tak naprawdę za te wiele lat pisania piosenek sprawnych pod różnymi szyldami. Sprawnych, to znaczy takich, których ma się poczucie, że autor wyraża słowami to, co ma ochotę powiedzieć. I nawet jeżeli słowa te mogą być interpretowane na różne sposoby, to tym większa frajda i dla autora, i dla słuchaczy. No a do tego szlifował przez te wszystkie lata Błażej konstruowanie piosenek wpadających w ucho. No i płyta Nieumiarkowania bezwzględnie jest płytą najbardziej przebojową z tych, które do tej pory nagrał. A nieprzygotowany był rzeczywiście do odbierania nagrody, nie wierząc w to, że z trójki nominowanych to właśnie jemu przypadnie paszport w kategorii muzyka popularna i z tego nieprzygotowania w swoim stylu wyprowadził, myślę, że jedno z najlepszych podziękowań, jakie podczas paszportów, a oglądam te nagrody i zresztą jestem też jurorem właśnie w kategorii muzyka popularna od wielu, wielu lat. Nagrody oczywiście nie są chyba, mam nadzieję przynajmniej, na myśli autorów, kiedy zaczynają pracę nad muzyką, kiedy nagrywają płyty, kiedy w ogóle zajmują się sztuką. No ale mają jednak tą taką moc, która powoduje, że nagle w mediach, które w życiu by same z siebie nie sięgnęły po w cudzysłowie naszych artystów, oni się pojawiają i się ich przedstawia jako laureatów. I brawo, i tak musi być. I niech informacje o dobrych rzeczach idą w świat głośno, a niekoniecznie nieustannie tylko o tych najgorszych i złych. A propos dobrych rzeczy, to w zeszłym tygodniu podsumowaliśmy nasz plebiscyt. Plebiscyt w programie alternatywnym polegał na tym, że słuchacze mieli dowolną, naprawdę dowolną możliwość zgłaszania swoich ulubionych piosenek, płyt i wydarzeń muzycznych roku 2019. My z tego złożyliśmy przy trudzie Bartka Gila, który policzył głosy, listy opublikowane także na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Ale tradycją też jest to, że przedstawiamy na antenie listy słuchaczy, już takie niesumowane, tylko właśnie bardzo subiektywne i nie zdążyliśmy zrobić tego w zeszłym tygodniu. W związku z tym myślę, że możemy dzisiaj zajrzeć do kilku takich propozycji. Zaczynam od Magdy, która 30 grudnia wysłała swoje typy w plebiscycie. Jeżeli chodzi o płyty, to zaproponowała nam Solange, When I Get Home, bo królowa jest tylko jedna, Bon Iver, bo wrażliwe jak zawsze, FKA Twigs, bo nie znam drugiej takiej, Miko Y, powiew świeżości oraz Olo Walicki, Jacek Prościński, Nowe idzie od morza. A jeżeli chodzi o piosenki, to konsekwentnie FKA Twigs, Celofan, Hejma, Bon Ivera, Lasko, Bisza i Radeksa i Jeny Chwal, Accident. To są te propozycje od Magdy. Dawid Podsiadło i tako Hemingway na Stadionie Narodowym. To jest propozycja wydarzenia. Pozostaje sceptyczna co do muzyki obu panów, ale to wydarzenie, to ewenement doceniam. Tak napisała Magda. To może zajrzę do jeszcze jednego maila na przykład. Proszę bardzo, Michał pisze. Michał jest z Wrocławia. Jeżeli chodzi o najlepsze piosenki, to na pierwszym miejscu The Hunger, Bad for Lashes. Na drugim Mark Ronson i Likali Late Night Feelings, na trzecim Michael Kiwanuka Piano Joint i potem jeszcze utwory The National, Ride, Jacuzzi, The Black Keys, Mary Comasy, Hot Chip i Falsów. A jeżeli chodzi o najlepsze płyty, to też przedstawię pierwszą trójkę. Tool na miejscu pierwszym, FKA Twigs na drugim, a Daria Zawiałow i jej Helsinki na miejscu trzecim. Mamy tu jeszcze Vampire Weekend, When Saints Go Machine, Aparat, Cassius, Lana Del Rey, The Cinema Orkiestrę i stawkę zamyka Soski, czyli nasz polski producent. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Sosowski, wrocławski producent i DJ przy okazji, Michał Sosnowski, Delicious Depression. To jest album, który ukazał się w marcu 2019 roku. Natomiast 14 lutego 2020 ukazuje się nowa płyta grupy Tame Impala, The Slow Rush. To jest tytuł tej nadchodzącej płyty, Lost in Yesterday. To utwór, którego słuchamy. Lost in Yesterday to jest Tame Impala i nagranie zapowiadające nadchodzący album, a teraz Agnieszka Obszańska. Teren. Kultura. W XVI wieku portugalska okupacja Brazylii łączyła się z pozyskiwaniem drewna i produkcją trzciny cukrowej. Engenhos, czyli plantacje trzciny cukrowej, rozwijały się początkowo dzięki niewoleniu ludności rdzennej, a kilka dekad później zasilone zostały przymusową pracą milionów czarnych kobiet i mężczyzn. Fenomen niewolnictwa afrykańskiego rósł w zawrotnym tempie. W końcu XVI wieku zaczęły krążyć pierwsze wzmianki o czarnych, zbiegłych w brazylijskie góry Sierra de Barija. Tak właśnie zaczyna się fascynująca historia, którą możemy prześledzić w komiksie brazylijskiego autora Marcelo de Salet, zatytułowanym Angola Janga, opowieść z Palmaresz. Autor sięga tutaj do trudnej, mało znanej i opisanej nawet w samej Brazylii historii zbiegłych niewolników. A z nami już Paweł Timofiejuk, wydawca Angoli Żangi. No, opisuje nam historię właśnie palmeriarz i palmeristas, czyli właśnie uciekinierów, zbiegłych niewolników, którzy stworzyli własne państwo, właśnie królestwo Angola Janga, które miało całe mnóstwo osad, żyło tam w szczytowym momencie nawet ponad 100 tysięcy zbiegłych niewolników. I to jest właśnie też ciekawe, dlatego że po prostu my nic o tym nie wiemy. W Polsce, jak sam tłumacz stwierdził, który jest właśnie iberystą i zajmuje się Portugalią, są tylko dwie publikacje przetłumaczone na język polski zajmujące się tematem właśnie państwa, królestwa zbiegłych niewolników na przełomie XVI-XVII wieku w Brazylii. Zatem ruszamy śladami komiksowych bohaterów, zbiegających z niewoli palmaristas. Przede wszystkim uciekali z plantacji, z tak zwanych Hengenhos, czyli plantacji trzciny cukrowej, których było pełno w Pernambuco, bo cała historia dzieje się właśnie w kapitanii Pernambuco, obecnie stanie Brazylii. Uciekali przed ciężkimi warunkami życia i pracy w tych właśnie plantacjach. I uciekali też dlatego, że większość z nich pamiętała też to, że kiedyś byli ludźmi wolnymi. Uciekają do dżungli na wzgórza, gdzie po prostu budują swoje osady. I jak się okazuje, w czasie największej swojej świetności, największa z tych osad całej Angola Jangi, Macaco, ma ponad 6 tysięcy mieszkańców, czyli prawie tyle samo, ile stolica Pernambuco, Recife. Ba, jak się okazuje później, jak przeglądamy dalej historię, czytamy już tą historię, to uciekają nie tylko czarni, ale uciekają również biali. Uciekają ci, którzy są uciskani w miastach, na wsi, którzy są zniewalani z powodów na przykład długu. I oni wszyscy też uciekają i starają się walczyć właśnie o swoją wolność przeciwko kolonizatorom i armii kolonizacyjnej, która zostaje specjalnie stworzona po to, żeby walczyć przeciwko tym uciekinierom, którzy budują swoje własne państwo. A my, strona po stronie, śledzimy dynamicznie rozwijającą się akcję. Poznajemy historię z perspektywy wspólnot, które tworzą się w górach, ale też pojedynczych bohaterów. Wyrazistą, pierwszoplanową postacią jest tutaj na przykład Soaresz. Właśnie to nie jest jednoznaczna, jednobarwna postać. Jest to mulat, syn właśnie kolonizatora, któremu ojciec obiecał, że go uwolni. Natomiast jego prawowity oczywiście dziedzic nie chce nawet o tym myśleć i niewolnik ma być niewolnikiem. I między innymi dlatego też zbiega. A co się potem z nim dzieje, jak się odmienią jego losy, że nie będzie to jednak jednoznacznie postać opowiadająca się za tą wolnością, szukająca innych rozwiązań, to się można dowiedzieć w miarę lektury. Musimy oczywiście pamiętać, że losy postaci zostały sfabularyzowane, bo nie mamy przecież pełnych źródeł pamiętników z dnia na dzień spisanych przez nich, tylko mamy różne źródła z różnych miejsc. Dlatego też trzeba było te losy sfabularyzować. Moim zdaniem bardzo dobrze, bo wpływa to na płynność tej historii. Zresztą rysunek też bardzo wspaniale współgra z opowieścią i daje nam klimat właśnie brazylijskiej dżungli, lasu i plantacji. Bardzo istotna rzecz to jest to, że przede wszystkim ten komiks nie dzieje się na przestrzeni 3, 4, 5 lat. Nie. W poszczególnych rozdziałach mamy rozrzut mniej więcej przez 50 lat. Czyli też oglądamy starzejących się bohaterów, jak oni się zmieniają także właśnie z upływem lat i z upływem sytuacji społecznej i politycznej. Angola Janga to złożona, wciągająca historia, którą świetnie narysował Marcelo de Salet. Polecam, a więcej o komiksie poczytamy na www.timof.pl. Ta Agnieszka Obszańska, a na zakończenie pierwszej godziny Longer Sea i drugi już utwór, także z nadchodzącej płyty Infinite Garden, to jest tytuł tego nagrania. Yeah.